Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 maja. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent za wpisaniem do Konstytucji słów o członkostwie Polski w Unii i NATO. Za chwilę szczegóły jego wystąpienia. Polacy świętują. W Krakowie był głośny kolorowy marsz. To jest nasza tradycja. Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu. W serwisie też regaty wokół brytyjskiej wyspy. Wieczorem zaczynamy regaty wokół wyspy White. Na początek stolica. Trzeba dyskutować nad zmianami w Konstytucji, o tym, czy powinniśmy zagwarantować obecność w Unii Europejskiej i NATO. Osobiście uważam, że tak, powiedział z okazji Święta Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda. Jego przemówieniu przysłuchiwała się Martyna Szymczakowska, która jest na Placu Zamkowym w Warszawie. Martyno, o czym jeszcze mówił prezydent? Andrzej Duda mówił, że trwa dobry okres dla Rzeczypospolitej Polskiej, który można wykorzystać właśnie do zmian Polski na lepsze. Także przez dyskusję o zmianie Konstytucji z 1997 roku. Prezydent dodał, że trzeba dbać o to, by aktualne zapisy Konstytucji były realizowane. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia Konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela. Prezydent Andrzej Duda podkreślał znaczenie Konstytucji 3 maja dla losów świata, wagę drugiej ustawy zasadniczej na świecie i pierwszej w Europie. Prezydent przywołał też wydarzenia z polskiej historii, które odcisnęły piętno dla historii Europy i świata. Odnosząc się do teraźniejszości, Andrzej Duda mówił też o zmianach, które powinny zajść w Unii Europejskiej, o potrzebie wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Zwrócił się do premiera, by podjąć dyskusję na ten temat, a za godzinę rozpocznie się nowy element obchodów święta 3 maja. Będzie to wielka defilada wojskowa. Około 2000 żołnierzy przemaszeruje Wisłostradą. Będzie można zobaczyć też ponad 200 pojazdów wojskowych i około 80 samolotów. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Centralne obchody w Warszawie, ale świętuje cała Polska. Tłumy biorą udział w krakowskich uroczystościach. Obchody rozpoczęła msza na Wawelu, następnie Drogą Królewską. Przed grup nieznanego żołnierza na Placu Matejki przeszedł pochód. To jest nasza tradycja. Rokrocznie przychodzimy na uroczystości pod Wawelem. Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu. Przyszliśmy tutaj, żeby oddać hołd wszystkim osobom, które włączyły się w walkę o wolną Polskę. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Poczty Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Zajmujemy się otworzeniem oddziału Pocztu Husarii. To jest szansa przede wszystkim wykazania jakichś swoich idei, a zarazem przekazania najważniejszych wartości. W końcu jesteśmy wszyscy Polakami. W Lublinie główne uroczystości odbyły się na Placu Litewskim. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powiedział, że 3 maja każdego roku to moment, w którym mamy szczególny powód do dumy, że jesteśmy Polakami. Konstytucja ta pisana była w dużej części w naszym województwie, w niedalekim Radzyniu Podlaskim. Jesteśmy szczególnie dumni my, mieszkańcy województwa lubelskiego i Lublina, zwłaszcza w tym roku również. Dumni z tego dziedzictwa, któremu na imię Polska, bo tu w tym miejscu. Tu w Lublinie 450 lat temu podpisana została Unia Polsko-Litewska, Unia Lubelska, zalążek tego rodzaju organizacji w Europie, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Oficjalną część obchodów zakończyła defilada kompanii honorowych, jazdy konnej w mundurach historycznych oraz pojazdów historycznych. Kolejne informacje w serwisie. Najprawdopodobniej 28 maja po wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się szczyt unijnych przywódców. Tak twierdzą źródła w Brukseli. Podczas tego szczytu ma się odbyć dyskusja w sprawie następcy Jean-Claude'a Junckera na stanowisku szefa Komisji Europejskiej. Biało-czerwone regaty wokół brytyjskiej wyspy White. One już wieczorem. Nagrodą jest Puchar Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej. Regaty są elementem uroczystości z okazji 77. rocznicy obrony przed atakami sił niemieckich podczas II wojny światowej. Obrony, w której wielką rolę odegrał polski okręt ORP Błyskawica. Three, two, one.

Nie chcę tęsknić, nie chcę ciebie chcieć. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj. I nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Gdy się zjawiasz, wpadam w dziwny stan. Uśmiech pełza sam na moją twarz. Zapominam, że w powodzi dni będziesz ze mną tylko kilka chwil. Gdy odchodzisz, ja zapadam w sen. Przetrwać zimę, wiosna zbudzi mnie. Jesteś moją wiosną, wrócisz tu, by do życia mnie przywrócić znów. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj. I nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Naszym gościem jest Wiesław Tupaczewski z okazji wydania twojej najnowszej płyty pod tytułem Listy. Dlaczego tak długo trzeba było czekać na tę płytę? Najnowsza, ładnie powiedziałeś najnowsza, ale to jest w ogóle pierwsza moja płyta. Pierwsza, tak. Solowa, tak. Dlaczego tak długo? No, tak długo się zbierałem w sobie, żeby się odważyć wydać tego rodzaju muzykę. Ponieważ od 30 paru lat występuję z kabaretem Otto i nagrywamy płyty kabaretowe. Ja próbowałem przemycać na te nasze płyty muzyczne takie niekabaretowe piosenki, aż w końcu stwierdziłem, że przyszła pora na to, żeby wydać własny album z piosenkami, które kocham, które znam. Częściowo, które napisałem, kilka piosenek jest tylko i wyłącznie mojego autorstwa. No i się odważyłem na taki, jak to w opisie płyty było, liryczny coming out. Kabareciarza ukrywającego się pod maską, nie, odwrotnie, poety ukrywającego się pod maską kabareciarza. Pamiętasz, rozmawialiśmy na ten temat przy poprzednim kiedyś, spotkaniu. Tak. Faktycznie. I mówiłem, że coś takiego planuję, no i teraz jest efekt. Płyta, jak piszesz w opisie, jest urzeka elementami muzyki fado, flamenco, tango, to nie ja pisałem. Muzyki cygańskiej. To jest taki opis, który otrzymałem do tej płyty. Ale to nie ja pisałem, żeby było jasne. Jasne, dobrze. Ale stanowi znakomitą pozycję dla osób szukających w muzyce łagodnego i dobrego nastroju. Ja się z tym zgadzam. Płyta jest znakomita, płyta jest piękna, ciepła, delikatna. To zasługa, no, przypuszczam, doboru repertuaru, ale i też znakomitych muzyków, którzy tam zagrali na tej płycie i którzy ze mną występują na koncertach. Patryk Sztabiński, Znakomity akordeonista. Tak. Naprawdę to, co on wyrabia na tym akordeonie, to czapki z głów. To jest jeden z nielicznych polskich akordeonistów, o ile nie jedyny, który miał własny koncert w Carnegie Hall. Tak, to już mówi samo za to siebie. To mówi samo za siebie, naprawdę. Znakomity instrumentalista. Oprócz tego znakomity gitarzysta Piotr Bogutyn, który wniósł bardzo dużo swojej inwencji do aranżacji tychże utworów, plus przeczysto śpiewająca Ewa Szlachcic, która w chórkach wystąpiła, i Paweł Kowalczyk, bardzo zdolny młody producent i też wokalista swoją drogą, też w paru numerach dołożył swój głos. Grasz też na gitarze, czy tylko nie, śpiewasz? Nie, ja tam nie gram, ale na koncertach już mi pozwalają. Aha. Na koncertach pozwalają, natomiast na płycie nie grałem, bo to jest taka możliwość, że można kilka śladów nagrać i zrobił to lepszy gitarzysta ode mnie. Tu nie będę się spierał, nie znam się. Nie spieraj się, naprawdę wiem. Powiedz, ile trwa przygotowanie takiej płyty? No, nam to zajęło tak ze 3 miesiące. 3 miesiące? 3 miesiące pracy. Od momentu napisania pierwszego słowa, pierwszego tekstu, czy już? Od momentu pierwszego słowa to właściwie można by powiedzieć, że to jest 30 lat. No. Aha, czyli to... No, trochę się zbierało na tę płytę. Czyli na drugą płytę przyjdzie nam trochę poczekać. Nie, bo już mam właśnie materiał, na drugą też już mam. A, to ładnie. I na trzecią, jakby trzeba było. Ale fakt jest faktem, że piękna scena była, to powiem, bo wszedłem do studia nagrywać pierwszy utwór i producent słucha, godzina 10 rano, ja śpiewam, on mówi, no nie, coś nie tak. Raz, drugi, trzeci, piąty. Wreszcie mówi, nie, może skończmy dzisiaj. Dzisiaj skończmy. Jutro spróbujemy. Próbujemy następnego dnia. Mówi, to nie siedzi, wiesz, to nie siedzi. Wreszcie dzwoni do mnie po tej sesji, mówi, Biesiek, jest problem. Ty nie umiesz śpiewać. No się przekonałeś. Po 30 latach, po 30 latach na scenie. Pracy na scenie, śpiewania, po wydaniu 11 płyt kabaretowych, on mi mówi, ty nie umiesz śpiewać tak, jak my tego tutaj oczekujemy na tej płycie. Ach, ty tak musisz wziąć lekcję śpiewu. Aż tak? Tak. I słuchaj, ja zapisałem się, mimo że najpierw się obraziłem strasznie na to wszystko, sytuację, ale później mówię, a może ma rację, a może trzeba spróbować, no bo ja jestem amatorem totalnym, jeśli chodzi o śpiewanie. No i rzeczywiście wziąłem lekcję u takiej znajomej mojej córki właściwie, i Żanka Lubera, świetna wokalistka, świetna nauczycielka. I tak mnie nauczyła, że naprawdę pomogło. Efekt jest znakomity. Jest, pomogło. Pomogło. Sam to czuję po sobie. Dużo lżej mi się śpiewa, łatwiej i... No i bardzo przyjemnie się później nagrywało. Już potem jej mąż Piotrek Quentin mnie nagrywał u nich w studio. Ona zawsze nadzorowała te nagrania i było okej, było cacy. Czyli 3 miesiące prac? Tak. To długo. No długo, ale to jest tak, że to trzeba dopasować. Łącznie z tą nauką śpiewu, tak? No tak, no bo to ja w to wliczam i tę naukę śpiewu i wliczam to, że to nie pracowaliśmy longiem, tylko to było tak, że dopasowywaliśmy się do terminu właśnie studia producenta Żanki, mojej nauczycielki. Aha, no tak, no tak. Także dlatego to trochę trwało, ale efekt mnie bardzo zadowala. Jestem pewien, że zadowoli również słuchaczy. Przypomnę, że rozmawiamy z Wiesławem Tupaczewskim, znanym z kabaretu Otto, z okazji wydania jego pierwszej solowej płyty pod tytułem Listy. Przed nami jeszcze piosenki, o których rozmawialiśmy, oraz reportaż penetrujący pod tytułem Skalpel. Żebyś nogi nie złamał, żebyś w długi nie popadł, żeby katar cię nie złapał, żebyś nie popełniał fopa, żeby miłość była z tobą, a nie była przeciw tobie, żebyś wiedział, czego chcesz, żebyś nie był sobie wrogiem, żebyś siebie akceptował i akceptował mnie, żebyś raczej robił dobrze, aniżeli robił źle, żebyś zawsze w dobrej formie i kondycji dobrej był i problemów z podopiecznym nigdy nie miał nic a nic. życzenia, co słyszałeś, każdy może wziąć dla siebie. A czy ważne są dla niego, czy trafione, tego nie wiem. Nieistotne, czy ten ktoś jest jeszcze przed, czy już po przejściach. Życzę zdrowia, no a przede wszystkim szczęścia. Zaraz potem jest istotne, by się trzymać własnej drogi, by mieć satysfakcję z tego, jak się żyje, co się robi. Bo gdy praca daje radość i finanse są w porządku, wtedy łatwiej wierzyć w siebie, no więc życzę od początku. Żebyś nogi nie złamał, żebyś w długi nie popadł, żeby katar cię nie złapał, żebyś nie popełniał fopa, żeby miłość była z tobą, a nie była przeciw tobie, żebyś wiedział, czego chcesz, żebyś nie był sobie wrogiem, żebyś siebie akceptował i akceptował mnie, żebyś raczej robił dobrze, aniżeli robił źle, żebyś zawsze w dobrej formie i kondycji dobrej był i problemów z podopiecznym nigdy nie miał nic a nic. Te życzenia, co słyszałeś, nic nie mówią o pogodzie. Niech ci słońce zawsze świeci, niech ci słońce świeci co dzień. I pogodę ducha zawsze, choćby nie wiem, co się działo. Kreuj tylko dobre myśli, by się słowo ciałem stało. Zaraz potem dbaj o bliskich, tych najbliższych i tych dalszych. Wiedz, co myślą, czuj, co czują, to na pewno już wystarczy. Kiedy czują się potrzebni i kochani, to w porządku. Wtedy łatwiej znosić troski, teraz życzę od początku. Żebyś nogi nie złamał, żebyś w długi nie popadł, żeby katar cię nie złapał, żebyś nie popełniał fopa, żeby miłość była z tobą, a nie była przeciw tobie, żebyś wiedział, czego chcesz, żebyś nie był sobie wrogiem, żebyś siebie akceptował i akceptował mnie, żebyś raczej robił dobrze, aniżeli robił źle, żebyś zawsze w dobrej formie i kondycji dobrej był i problemów z podopiecznym nigdy nie miał nic a nic, żebyś zawsze wiedział, kiedy iść, a kiedy krzyknąć stój. Tego życzę ci, aniele, mój aniele, stróżu mój. Reportaż penetrujący. No, jak to jest? Ja naprawdę już nic z tego nie rozumiem. Przecież jak może tutaj być coś takiego, że... Może... Przecież to jest niemożliwe. Ale... Dzień dobry, przepraszam bardzo. Dzień dobry. Witkowski, Sylwester. A wie pan co, może pan mi pomoże, bo ja szukam tutaj, bo mi skierowanie dostałem, ale jakoś tak dziwnie, bo tylko tam znak stał, że szpital, ale i biurko, i za biurkiem była taka pani ruda tęższa i ona mi dała tutaj papierek, bo tak? Jakoś tego szpitala w ogóle nie... Nie. Szpitala w ogóle nie ma? No, nie ma pielęgniarek, nie ma pielęgniarek, nie ma. Nie ma sal chirurgicznych, nie ma. Nie ma łóżek? Nie ma. Nie ma, jest tylko ta pani właśnie z... Recepcja. Recepcja. Bo ja mam, wie pan, taki ten, że... Przepraszam, że jestem zziajany, bo tutaj musiałem przez pola, przez bagna przejść, prawda? A ja mam tutaj z tym wyrostkiem swoim, prawda? I tutaj mam napisane, że lekarz udało. To pan jest udało? Udało. Proszę powtórzyć. Udało. Udało. A, to pan, panie doktorze. Tak. To bardzo dobrze, ale w dziwnym miejscu to jakaś przybudówka drewniana. To panie doktorze, jak będzie z tym moim wyrostkiem? Jakieś badanie pan zrobi? Do badania, ale jaki ma pan wyrostek? Bo jak tutaj, to jaki wyrostek? Ja mam tu kolekcję różnych wyrostków, jak pan widzi. To który z tych wyrostków? No wie pan co, panie doktorze, no przecież to... Nie, panie zemdleje. Ale wygląda to strasznie, no słabo mi się robi, no. Ten to nie, bo tutaj wątroba jest. Jak raczej. To wątroba? No bo to pies odgryzł wątrobę. Oj, panie doktorze, niech pan nie mówi takich rzeczy, naprawdę jest niedobrze. Jak to... No ale nie, to ja skąd ja mam wiedzieć, jaki ja mam wyrostek? No ja nie wiem, jaki mam wyrostek. No ja też nie wiem, ale możemy się dowiedzieć, no wie pan, to się gazało. Załatwić, nie? Nie, no to jakaś pomyłka w takim razie, no panie doktorze, no to pomyłka, prawda? Ale w czym pomyłka? Ja nie jestem doktorem, ja nie jestem lekarzem, proszę pana. No. A jak to? No przecież na skierowaniu jest udało. No, udało, bo jest, ale ja jestem hodowcą, proszę pana. Jak to? Hodowcą. Czego, wyrostków? Nie wyrostków, proszę pana, psów. Jak to? Jak psów. To? Psów? No. Psów! Psów, psów! No, hał, hał, hał! Psów, no. A co pan tak zbladł, panie? Nie. No co to pan tak zbladł? Niech pan nie wiem, mówi. Właśnie. No co? Nie wiem. Czy potrzymam, proszę pana, nie, bo się pan mi przewróci w moje, proszę panią, całą kolekcję, proszę pana, wyrostków. No dobrze, niech pan mówi, a ja sobie jakoś dojdę do siebie. No, pana tak to dziwi, tak? Proszę pana, no studia jednego studenta, prawda, w Akademii Medycznej, to jest 5 lat, prawda? Jaka kwota, proszę pana, no, tak? Jaka kwota? No, ogromnie. I proszę pana, jestem nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. A piesek racy, proszę pana, chirurgicznej. To po pół roku już gotowy jest do odgryzienia wątroby, a przepraszam tutaj, bo to bardziej proszę pana, wyrostka. Znaczy pies rasy chirurgicznej, on tak. Wygryzie. Wygryzie elegancko, wygryzie. Proszę pana, to w słoiczek, może tutaj potem pan sam odwiedzać, albo to sobie wziąć, proszę bardzo. I wszystko po... I nawet higieniczniej, prawda? I szybciej. Tak? Tak. A ten mój piesek, tam za panem siedzi sobie, już przyszedł, pan się spojrzy, pan się odwróci. Ale on się oblizuje. Ma na imię skalpel, prawda, tak zabawnie dosyć, ale skalpel. Dlaczego on się oblizuje? No po prostu bardzo lubi pacjentów, To jak to? To znaczy, że on się karmi pacjentami? Nie. Karmię go dżdżownicami lekarskimi, co powoduje znieczulenie przy gryzieniu. Aha. No, z której strony pana boli? Niech pan pokaże. No. Ja chyba pójdę, czasami z tej tutaj mnie po tak, polewa. Jak tu dotykam, tak tutaj boli, tak? No. Pan odsłoni to miejsce tutaj przed tym wyrostku. Skalpel, chodź tutaj, ja go posypię, proszę pana, karmą suchą, prawda? A on już tę sprawę załatwi. To ja już sobie, prawda, uciekam, prawda? Może pan uciekać, ale skalpel i tak pana dopadnie i przyniesie w zębach pański wyrostek, a ja go włożę w ten słoiczek, albo o ten jest na bardzo dobry i już, no i po sprawie, no. Za każdy niespełniony sen przepraszam, za każdy zmarnowany dzień przepraszam, za każdy pomyślany hejt przepraszam, że czasem nie rozumiem cię przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za zbyt wypitych wiele piw przepraszam, za to, że się spóźniłem dziś przepraszam, za słowa, których było brak przepraszam, za to, że poszło coś nie tak przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za to, że noszę twoją fotografię i za to, że bez ciebie żyć nie potrafię, nie przeproszę. Za ten przekwitły biały bez przepraszam, tamtej dziewczyny SMS przepraszam, za każdy popełniony błąd przepraszam. I za to, że przepraszam wciąż. Przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie. I za to, że być z tobą chcę ciągle więcej. Nie przeproszę za to, że noszę twoją fotografię. I za to, że bez ciebie żyć nie potrafię. Nie przeproszę. Rozmawiamy z Wiesławem Tupaczewskim. Bardzo ładna płyta. No. Bardzo mi się podoba. Cieszę się. Mówię to szczerze, nie podlizuję się jak to radiowiec. Powiedz, na płycie znalazły się twoje autorskie kompozycje. Tak. Między innymi list do ASM, fotografia. Dobra wróżka, tak długo jak ja. Ale to są znane utwory z Otto. Natomiast list do ASM i fotografia to są kwiat... List do ASM kiedyś, o to też śpiewaliśmy na jakimś koncercie. Tak, ale to tak minęło. No bo wiadomo, że niekabaretowe utwory przepadają w programie kabaretowym, jak się robi właściwie to. I dlatego postanowiłem zebrać te piosenki, które już były. Fotografia jest nową piosenką. No i też pojawia się piosenka ze słowami Edwarda Stachury, a z moją muzyką. Dlaczego o tym mówię? Bo istnieje już taka piosenka Z nim będziesz szczęśliwszy, tak. To śpiewało Starodobre Małżeństwo, tak. Z ich muzyką. Aha. A ja nagrałem to ze swoją muzyką. Dlaczego? Bo ja skomponowałem ją, jak jeszcze nie wiedziałem, że w ogóle jest taka wersja Starego Dobrego Małżeństwa. I ja ją sobie całe życie od lat, to chyba najstarsza kompozycja, bo no ona musiała... Ile ja mam lat? Policzę, że 40 lat temu musiałem ją skomponować. To jest najstarsza kompozycja. Do słów Edwarda Stachury, Z nim będziesz szczęśliwsza. To też była taka sytuacja, to może powiem, bo to anegdotyczna wręcz. Bardzo proszę. Siedziałem z kolegą moim z liceum, z Andrzejem, u niego w domu i rozmawialiśmy o muzyce i ja postanowiłem mu udowodnić tezę, że według mnie każdy wiersz zawiera w sobie melodię. Już gotową, tylko wystarczy ją odszukać. I on mówi, no to daj mi jakiś przykład. A ja mówię, no to daj mi jakiś wiersz. On wyjął tomik Edwarda Stachury, otworzył naprawdę losowo i tam był wiersz Z nim będziesz szczęśliwsza. Wiersz, w którym nie ma tak naprawdę podziału na zwrotki, powtarzalność refrenu czy coś takiego. I ja to spojrzałem na to, wziąłem gitarę, sobie spróbowałem i mu zaśpiewałem. Mm-hmm. I do tej pory z tą melodią śpiewam. Znaczy, że była dobra. No, tak mi się wydaje, że była dobra i że rzeczywiście odkryłem tę melodię, która zawarta jest w tym tekście. Ale tam jest również Ziarenko, dwa teatry? Ziarenko, nie. Ziarenko to jest już inna piosenka. To też długa historia. To napisał ją Robert Piwowar. Tę piosenkę. Mm-hmm. Taki znajomy, którego poznałem kiedyś w takim kółku teatralnym, bo byłem na takim obozie teatralnym kiedyś w Oleśnicy z Teatrem Ochoty, prowadzonym przez Halinę Machulską. I tam właśnie usłyszałem tę piosenkę, jej autor ją napisał, śpiewał, wszystkim się podobała. No ja się nauczyłem od niego tejże piosenki i też śpiewałem przez lata dla przyjaciół, czy to przy ogniskach, czy na jakichś towarzyskich spotkaniach. Ma w sobie, mimo nieco takiego młodzieńczego tekstu, żeby nie powiedzieć trochę infantylnego, ma w sobie wielką tajemnicę ta piosenka i melodię, która naprawdę wzrusza i zostaje w głowie. A słynny Niebieski Prochowiec, wybrałeś tłumaczenie Macieja Zębatego. Tak, sam nie tłumaczyłem, ponieważ uważałem, że to tłumaczenie jest tak bliskie oryginału, że nie warto przy nim grzebać. że jest dobre, oddaje atmosferę piosenki. I ponieważ bardzo bliska mi jest ta piosenka, bo też przez od czasu studiów sobie ją śpiewałem dla przyjaciół i sobie. I też postanowiłem ją umieścić. No to jest taka, tak jak mówię, to płyta dla mnie i dla moich przyjaciół, którzy znają te piosenki. I mam nadzieję, że ci, którzy poznają tę płytę, też staną się przyjaciółmi tych piosenek. Na pewno, to nie ulega wątpliwości. Ale na płycie też są dwie piosenki twojego tłumaczenia. Tak. Może zaczniemy od Karela Kryla. Miłość. Miłość. Jest to piosenka... Tu też jest taka historia, że poznałem tę piosenkę właśnie gdzieś na jakichś żaglach, usłyszałem, jak ktoś śpiewa i tę piosenkę śpiewano z tekstem takim adresowanym do dziewczyny. Miła, czy zajrzysz do pokoju? Miła, co wieczór jesteś moja? I tak dalej, i tak dalej. I to było takie wyznanie dziewczyny, który, chłopaka, który jest na wojnie do swojej ukochanej. No i gdyż... I sprawdziłem czeski oryginał tego tekstu. Posłuchałem Karela Kryla, znalazłem tekst, znalazłem takie googlowe tłumaczenie i coś mi w nim nie pasowało. No właśnie, jak się tłumaczy? Bo ty znasz czeski? Nie. Czyli musiałeś poznać język czeski? Nie, nie. Ja po prostu tłumacz Google'a i zobaczyłem, o co mniej więcej chodzi, po czym napisałem swoją wersję tego tłumaczenia. I postanowiłem skonsultować i konsultowałem z Iżyną Nowakowską, która, Czeszka, która mieszka w Polsce, która uczy zresztą stepowania. Aha, no, to przy okazji śpiew stepowanie czeski. Tak, tak. No, ogólnorozwojowa. I z nią się spotkałem, ona przeanalizowała to moje tłumaczenie, bo zna bardzo dobrze polski, zna czeski i powiedziała, że tak, że to jest to, o co chodzi w piosence, o czym ona była, bo ona ta piosenka mówi o dość trudnej takiej sytuacji. A u nas była taka właśnie no, inna wersja, taka bardziej romantyczna. Czesi bardziej wyzwoleni obyczajowo. Tak, dokładnie tak. I o tym była ta piosenka. I tak to przetłumaczyłem, żeby to z tego wynikało. A przed nami Miłość, następnie Jerzy Skoczylas, skecz o 3 maja, bo nie możemy zapominać, że obchodzimy dzisiaj święto narodowe, 3 maja właśnie, celebrowane w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Następnie z nim będziesz szczęśliwsza piosenka również z płyty Wiesława Tubaczewskiego z tekstem Edwarda Stachury. Szczur już obwąchuje w misce, gdzieś zapis robra znów na brudno pisie listu. Przede mną długi marsz, spocone buty zdejmę, pod koc wędruje dłoń. Tę noc dziś z tobą spędzę, miłość. Zamykam się w pokoju, miłość. Wojna kochanka moja, z nią się kocham, by noc była krótsza. Miłość, na plaży mi się przyśnisz, miłość. Te dwie czerwone wiśnie tobie kiedyś dam, jeśli powrócę. Matura zdana już, odznaka lśni na czapce, dorosły grymas ust i palę już legalnie. Na biodrach dynda pas z nabitym parabelu i śpiewa każdy z nas, mijając drzwi burdelu. Miłość. się w pokoju miłość. Wojna kochanka moja, z nią się kocham, by noc była krótsza. Miłość, na plaży mi się przyśnisz, miłość. Te dwie czerwone wiśnie tobie kiedyś dam, jeśli powrócę. Resztek gulaszu smak i torba na naboje dla towarzyskich dam. W latrynie dział ogłoszeń, nie czas na sen w tę noc. Śmierć drżące palce muska i uwaleni w sztok. Walimy się na łóżka, miłość. Zamykam się w pokoju, miłość. Wojna kochanka moja, z nią się kocham, by noc była krótsza. Na plaży mi się przyśnisz, miłość. Te dwie czerwone wiśnie tobie kiedyś dam, jeśli powrócę. Pan sąsiad to wiesza, czy zdejmuje? Ma się rozumieć, że wiesza, co panu przyszło do głowy, co? No, bo jak pamiętam, parę lat temu to pan sąsiad na 3 maja flagę zdejmował. Nie, to były inne czasy, kazali zdejmować. To i zdejmowałem, a pan nie zdejmował? No, zdejmował, ale bardzo powoli i tak? Bardzo powoli i niechętnie. A niby jak ja zdejmował? O, to pan to tak szybko zdejmował, tak zdecydowanie, a nie tak jak ja. Tak. Wolniusieńko, ociągając się, rozglądając dookoła. Miało się tę odwagę. Nie to co pan. Srali, zmazgali z referendum dupty. Znalazł się bohater. Patrzcie, ludzie. Tylko się dzielnicowy narodu pokazał, to pan już darłeś na balkon chorągiew zdejmować. Pan nie leciał zdejmować, co? Nie leciałeś, nie? Na pewno nie leciałeś. Jeżeli już, to szłem wolnym krokiem do mieszkania, a jeszcze na półpiętrach ja się zatrzymywał, bo dzielnicowy to mógł mnie o tak. O. Bałeś się pan dzielnicowego jak diabeł święcony wody. Ja się bał dzielnicowego. A kto mu się podlizywał, jak nie pan? Ja się podlizywałem? Ja dzielnicowemu? Ja? Tak. A kto zakablował, że Pietrek w Stawaczka handluje włódką? No, tylko nie zakablował, nie. Ja przekazałem informację, żeby przeciwdziałać plazie alkoholizmu. Informacje, śmacje, wstyd. I to milicjantowi, żeby to jeszcze policajowi, to ja by zrozumiał, ale milicjantowi... Skąd ja w tamtych czasach miał wziąć policjanta? Panie, nie było. Nic nie było, mięsa nie było, piwa nie było, bananów nie było. No, ale były liście laurowe i ocet. No, czyli było czym marynować, no ale nie było czego. A teraz to pan krzyczysz na głos, że nic nie było, nic nie było. A wtedy toś pan gębę na kłódkę trzymał, tak? No, tylko nie gębę, a kto powiedział przy ludziach, że ruskie nam żarcie zabrały? Pan, tak? Nie, no zgadza się, pan powiedział, ale natychmiast pan dodałeś, a co, nie należy im się? Owszem, dodał, ja dodał, ale wcześniej powiedział. A pamiętasz pan, jak w stanie wojennym apelowali w telewizorze, żeby wojsku wynieść szklanki z herbatą? No pamiętam, apelowali. Panie, to ja ani szklaneczki, ba, ani naparstka nie wyniósł. Ja też nie wyniósł. Ale ja pierwszy nie wyniosłem, a pan dopiero jak zobaczyłeś, że ja nie wynoszę, to pan też nie wyniosłeś, no. Tak pan uważasz? Uważam. A kto 1 maja na pochodzie gębę przed trybuną wydzierał tak? Niech żyje, niech żyje! Zapomniał wół? No nie zapomniałem. Nie, bo 2 szeregi przede mną pan defilowałeś i darłeś się też jeszcze głośniej. Krzyczał, przyznaję, krzyczał. Ale cały czas jedno oko ja miał przymrużone o tak, o. Ja. Jak przy lekrabie piwa bezalkoholowego. Ale na 3 maja flagę wywieszałem zawsze. Jakoś nikt jej nie wiedział. Bo ja ją wieszałem wewnątrz mieszkania, a nie. panie. Barwy narodowe trzeba szanować, a na zewnątrz mogłyby się zakurzyć. O. Dobra, to co się będziemy handryczyć? Nie masz pan kawałka sznurka, bo się nie mam czym przywiązać drzewca? Nie. Oja, aleś pan sztandar odwalił. No nie ma co. To chyba cała pierzyna na niego poszła i ze dwa prześcieradła. Kochany, jak ktoś jest patriotą, to na barwy ojczyste materiału nie żałuje. Pan za to masz taką szturmóweczki jak chrągiewki od wielkanocnego baranka. Niewielkość, drogi panie, jest ważna, ale jakość. Tak patrzę na pana i się zastanawiam, czy teraz miałby pan odwagę zdjąć. Co zdjąć? Coś nie gacie, no, narodową flagę na 3 maja. No. Ja czy miałbym odwagę? Panie, jasne, żebym miał. O, zobacz pan, już zdejmuje. Ale pan te parodie chorągwi to na pewno zostawisz, co? Zostawię? A niby dlaczego? A bo pan się będziesz bał, co ludzie powiedzą, że to niby patriota, a flagi na trzeciego nie wywiesił. Ja się będę bał, pan. Tu ja za komuny niczego się nie bał, a teraz w wolnej Polsce miałby się bać? Już ściągam tę fanę. I flagę? A ja już dawno ściągnął. Ale ja większą. Ale ja pierwszy. Nie wieszamy flag. Nie wieszamy. No i niech wiedzą, gdzie odważne mieszkają. Niech wiedzą. Życie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie tym piękniejsze, im straszniejsze jest. Blednie przy nim wszystko, blednie przy nim sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Lecz niezaraźliwy jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu wiecznie mam. Lecz gdy śmieje się, to ze mną też cały świat. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie mnóstwo, nieprzystępna tyraliera. Flirty, alkohole pewnie, tańce będą też. Potem drzwi otwarte, zamkną się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Lecz niezaraźliwy jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu wiecznie mam. Lecz gdy śmieje się, to ze mną też cały świat. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Lecz niezaraźliwy jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu wiecznie mam. Lecz gdy śmieje się, to ze mną też cały świat. Jest jeszcze druga piosenka Gorana Bregovicia. No to znów długa historia, jeśli chodzi o tę piosenkę. Bardzo proszę. Ja tę piosenkę pierwszy raz usłyszałem na wideo koncert zespołu Bielodugme na Hipodromie. I 250 tysięcy ludzi było na tym koncercie. Mhm. I zaśpiewało razem z wokalistą i razem z zespołem. To ciary po plecach chodziły, jak się tego słuchało. I postanowiłem zgłębić tajemnicę tej piosenki. Później okazało się, że doszedłem do tego po jakimś czasie, że to jest piosenka, którą cygańska piosenka ludowa Ederlezji o święcie wiosny. I to jest taka piosenka, jak to ludowa piosenka, ten oryginał, pierwsza wersja tej piosenki. Kwitną wiosnki. Tak, kwitną kwiatki, szykujemy się do święta wiosny, wszyscy biją barana, będzie taniec, zabawa, mamo, taty, wszyscy biją jagnię i tak dalej, i tak dalej. Tego typu piosenka. No i zacząłem zgłębiać temat dalej. No i się okazało, że jest takie święto wiosny Ederlezji, to jest też dzień świętego Jerzego. Bardzo wielkie święto na Bałkanach. No świętują... tak, kojarzone z Wielką Brytanią najczęściej, prawda? No tak, tak, ale właśnie na Bałkanach wszystkie wyznania, czyli muzułmanie, prawosławni, katolicy, cyganie, wszyscy świętują to święto, bo to było święto wiosny i ono stało się świętem, dniem świętego Jerzego. I o tym była piosenka Dziurdzie w Dan. Czyli ta piosenka, którą śpiewało Bielo Dugme. Po czym jeszcze dalej grzebałem i się okazało, że była taka historia w czasie II wojny światowej, kiedy faszyści chorwaccy, Ustasze w 1942 roku w Dzień Świętego Jerzego zapakowali wszystkich serbskich więźniów, jakich mieli tam w więzieniach i zrobili im transport pociągiem do obozu koncentracyjnego. I śmiejąc się, że robimy wam dzisiaj święto wiosny, Dzień Świętego Jerzego wam robimy. Zapakowali 3000 ludzi do wagonów, w których mogło się zmieścić 40 osób. Oni zapakowali po 200 osób. I podczas przejazdu tego pociągu do obozu koncentracyjnego jeden z więźniów zaczął śpiewać piosenkę Dziurdzie, właściwie to Ederlezji. Zaczął śpiewać i pozostali te melodie podchwycili i zaczął cały pociąg śpiewać. Więc ustaszowcy, no faszyści chorwaccy postanowili im pozamykać okna i pozamykali wszystkie otwory, jakie tam były, przez które mogło powietrze wymieniać się w tym pociągu. I bodajże 1/3 więźniów nie przeżyła tej podróży, podusili się. To wyjątkowo tragiczny początek wiosny. No właśnie tak. I o tym była ta piosenka śpiewana przez Bielo Dugme Dziurdzie w Dan. I ja dlatego przetłumaczyłem tę piosenkę bardzo blisko tej wersji, którą śpiewało Bielo Dugme. Po to, żeby w tym kontekście móc ją słuchać. A jak tłumaczyłeś? To był serbski, tak? Tak, to był serbski, ale to z kolei też tłumacz Google'a. On dosłownie tłumaczy, czyli sens można wychwycić, prawda? No a potem ja to napisałem tak, żeby dało się śpiewać, żeby było... Tam parę fajnych rzeczy wyniknęło przy tym tłumaczeniu, bo Dziurdzie w Dan to jest Dzień Świętego Jerzego, a Dziurdzie Wak to jest konwalia. Bardzo blisko brzmiące słowa i dlatego tam jest, że konwaliami wiosna pachnie wszystkim, lecz nie dla mnie. Ja wiem, że wersja tej piosenki nagrała Kaja z tekstem, który bardzo dobrym tekstem, absolutnie nie będę krytykował, bo bardzo mi się podobał ten tekst, tylko że ona zrobiła z tego piosenkę taką trochę też o tęsknocie, ale bardziej świąteczną, nie wiem, bożonarodzeniową, prawie kolędę. I gdzieś zniknął ten cały kontekst tego, o czym śpiewał bohater piosenki. No tak. No. A powiedz, nowa płyta, przygotowujesz nową płytę, kiedy mniej więcej możemy się spodziewać? Nie wiem, zobaczymy. Za 30 lat? Nie, na pewno wcześniej, o ile O ile ta się okaże sukcesem, a nie porażką. Rozumiem, że płytę można kupić normalnie w sklepach, tak, w dystrybucji. Tak, będzie. Nawet jeśli mogę zaprosić na podpisywanie, to 13 maja będę podpisywał tę płytę w Warszawie. Nie wiem, czy mogę nazwę sklepu powiedzieć, czy nie. Bardzo proszę. W Empiku w Arkadii. Tak podejrzewałem. No, tam będę podpisywał płytę. No i mam nadzieję, że się spodoba, że trafi. Właśnie, bo jeszcze o tytuł nie zapytałeś, a ja już sobie przygotowałem odpowiedź. Bardzo proszę. Dlaczego płyta nosi tytuł List? No właśnie. Dlatego, że każda z piosenek właściwie ma formę listu. Mhm. Listu do kogoś. No. I zaręczam państwu, że każdy z państwa ma znany tylko sobie adres, na który mógłby wysłać spisany tekst którejś z tych piosenek. Wiesławie, znakomicie się rozmawia, niestety czas nas goni. No, szkoda. Naszym gościem był Wiesław Tupaczewski z okazji wydania jego ostatniej, najnowszej płyty, Listy. Pierwszej i jedynej. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A przed nami jeszcze piosenka. Jak się państwo zapewne domyślają, Dzień Świętego Jerzego właśnie. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Oprzeć się o twoje ramię pragnę, konwaliami wiosna pachnie, konwaliami wiosna pachnie, wszystkim lecz nie dla mnie. Wszyscy poszli gdzieś, a ja zostałem i jutrzenka moja zgasła, i jutrzenka moja zgasła, moja wierna gwiazda. Hej, komu jeszcze miła moja wiosna konwaliami pachnie, wiosna konwaliami pachnie. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nowy Jork. Tutejszy klimat najlepiej oddaje rozpływające się w ustach nowojorskie pastrami. Peklowana wołowina doskonale komponuje się z sosem musztardowym, uderzającym w kubki smakowe niczym wytrawny jazzman w klawisze pianina. Do tego soczysta sałata i przełamujący smak ogórek kiszony. Spróbuj kanapki nowojorskie i przenieś się do miasta, które nigdy nie śpi. Udaj się w podróż dookoła smaku. Kanapki Selekcja Makłowicz. Wyłącznie w Wild Bean Cafe. BP. Kierujemy się tobą. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super.